حضرات، بہت خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہمارے ساتھ میں آج ایک بہت ہی ذہین و معروف ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا جلال الدین قاسمی تشریف فرما ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج اس سے کچھ استفادہ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پورا مہینہ اللہ ہم استفادہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. شیخ صاحب نے حکم دیا ہے کہ کچھ تعارف کرا دیا جائے، تو شیخ صاحب ہندوستان کے یو پی کے رہنے والے ہیں، فی الوقت یہ مالیگاؤں میں رہتے ہیں، اور آپ نے جو عالمیت اور فضیلت کی ہے وہ علوم دیوبند سے کی ہے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ میں قاسمی جڑا ہوا ہے. یہ اس مدرسے کا نام علوم دیوبند بلکہ قاسم العلوم ہے، یعنی علم کو بانٹنے والا ہے، ان کی تقسیم کرنے والا ہے. تو وہاں کے اساتذہ سے آپ نے استفادہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعوت و تبلیغ میں قدم رکھا ہے. ماشاءاللہ جب سے دعوت و تبلیغ میں آئے ہیں تو اساتذہ دیوبند ان پر فخر بھی کرتے ہوں گے، کچھ رقص بھی کرتے ہوں گے، اور کچھ شاید غصہ بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کی صحت اور برکت فرمائے. شیخ ابھی کچھ تکلیف میں مبتلا ہے، چونکہ قریب ایک سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ کا، جب جس صاحب کے ساتھ میں تقریر سے واپس آ رہے تھے وہاں اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کی ٹانگ کافی مجروح ہو چکی تھی. اللہ نے بہرحال قائم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ ان کو بھیجا ہے. کل ان کی تقریباً جو ہے تو 8 کتابیں بھی چکی ہیں. میں احسن الجدال بجواب راہ اعتدال وہ چھپ چکی ہے، پھر رفع الشکوک، پھر ہے تفسیر سورۃ الاخلاص، سورۃ آیت الکرسی، اور کچھ اور کتابیں ہیں جو انشاءاللہ جلدی ہی منظر آپ کا آنے والی ہیں. ایک آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس سے پہلے کہ 12 مسائل 20 لاکھ کا انعام، وہ الحمدللہ 76 بھی آ گیا ہے، وہ سی ڈی اور کیسٹ میں تو تھا ہی ورنہ کتابی شکل میں بھی آ گیا ہے. اس کے علاوہ باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں شیخ کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ خود اگر سے ہم لوگوں کو سنا دے تو زیادہ مناسب ہوگا، چونکہ بڑے بڑے ہمارے استاد وغیرہ بیٹھے ہیں، تو اب میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں بول سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرات علماء کرام، محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ساری نعمتیں ہیں جو انسانوں پر ہیں، اور ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی امپورٹینٹ ہے. آپ کی اہمیت کیا ہے کسی اندھے سے پوچھ لیجئے، کان کی اہمیت کیا ہے کسی بہرے سے پوچھ لیجیے، ہاتھ کی اہمیت کیا ہے کہ ہینڈ لیس آدمی سے پوچھ لیجیے، پیر کی اہمیت کیا ہے اس آدمی سے پوچھ لیجیے پاس پیر نہ ہو، دماغ کی اور عقل کی کیا اہمیت ہے کسی پاگل آدمی کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے. ان نعمتوں میں بھی درجات ہیں, ویسے ہر چیز میں درجات ہوتے ہیں اور درجات میں فرق کرنا ضروری ہے. کسی فارسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کہتا ہے گر فرق مراتب نہ تمہیں زندگی, اگر فرق مراتب نہیں کرو گے تو زندگی کو تم کافر ہو, تو مراتب تو کرنا ہی پڑے گا. تمام نعمتوں میں مراتب ہیں. سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں, اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. آنکھوں کے بغیر آدمی زندگی گزار سکتا ہے, چل سکتا ہے, استعمال 60-70 سال گزار سکتا ہے, پیر کے بغیر بھی گزر جائے گی, ہاتھ کے بغیر بھی گزر جائے گی, اور نعمتوں کے بغیر بھی آدمی زندگی گزار لے گا, زندگی گزر جائے گی. لیکن اگر ہدایت کی نعمت اسے حاصل نہیں ہوئی ہے تو اس کی ابدی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. جو حقیقی زندگی ہے, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی. اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے اگر رسول بھی چاہے کسی کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتے. رسول صرف ہدایت کی تشریح کرتا ہے کہ ہدایت کیا ہے. ہدایت کسی کو دے دے تو اس کے اختیار میں نہیں. آپ کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی, اس لیے کہ چچا دیکھ رہا تھا کہ بھتیجا جو کچھ کر رہا ہے یہ, اس لیے کہ نبی نے رسالت پر جو دلیل اللہ کے نازل کردہ الفاظ میں پیش کیے, فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون, افلا تعقلون یہ قابل غور ہے. عقل والے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی برسوں ہمارے ساتھ رہا ہے, اس کی زندگی کے کسی بھی پہلو کے اوپر کبھی انگوش نمائی نہیں ہوئی. یہ آدمی 40 سال کے بعد جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ ابو طالب کے پاس اتنی عقل تو تھی, وہ سمجھ رہے تھے میرا بھتیجا جو کچھ بول رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اس وجہ سے وہ تعاون بھی کچھ اس راستے میں کرتے تھے, کچھ ہو سکتا تھا. مرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میرا چچا صاحب ایمان ہو جائے, اسے ہدایت مل جائے, اور آپ نے اسے درخواست بھی کی کہ آپ توحید کا اور رسالت کا اقرار کر لیں, مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, مان لیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کیوں کر لیں اس کو, میں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں آپ کی سفارش کروں گا. اللہ کو ہدایت نہیں دینا تھا, اس نے نہیں دیا. من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, ہدایت مکمل اس کا حق میں. سب کو ہدایت نہیں دے سکا نبی, اور جب مر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دلگرفتہ ہوئے, بہت دلگیر ہوئے, ارے چچا کو ہدایت نہیں دینا چاہیے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے آپ چاہیں ہدایت دے دیں, ہدایت آپ کے بس کی بات نہیں ہے, نہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں دی گئی ہدایت. لیکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے, ہدایت مکمل اس کے اختیار میں. کوئی ولی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا, ولی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا, کوئی نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت عطا کرتا ہے. اور پورے فاتحہ جس کے پڑھے بغیر نہ تو منفرد کی نماز ہوتی ہے معموم کی, نہ تو امام کی, یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی ہے بغیر سورہ فاتحہ کی. اتنی اہم ہے, ام القرآن کہا گیا ہے, پورے قرآن کا مغز, پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے, ماں ہے, پورا قرآن اسی سے نکلا ہے. یعنی جتنے بھی مضامین ہیں غور کیجئے تو سارے مضامین اسی سورہ کریمہ سے نکلے ہوئے ہیں. آپ کو توحید اسماء و صفات دیکھنا ہے تو آپ کو توحید ربوبیت دیکھنا ہے تو دیکھیں. کمال ہے کہ الحمدو کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید اسماء و صفات بیان کر دیا. جانیا توحید اسماء و صفات کیسے بولتے ہیں؟ صفات التي اثبتها الله ورسوله, جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رسول لہو اس کے لیے ثابت کیا ہے, چاہے وہ وحی جلی کے ذریعے چاہے وہ خفی کے ذریعے. قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صفات آئی ہیں, اللہ اور اس کے رسول نے جو صفات اللہ کے لیے ثابت کی ہیں, وہ صفات اور کون سی صفات؟ صفات کمال. کبھی غور کیا آپ نے صفات کمال کسے بولتے ہیں؟ کل کے مقابلے میں نقص. آپ دیکھیے اللہ کے علاوہ جن کو صفات ملی ہیں ہر ایک کی صفات میں نقص. دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے, لیکن وہ دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے کی جو صفت ہے وہ کمال کے درجے تک ہے, اور ہمارا دیکھنا نقص لیے ہوئے ایک خاص فاصلے سے ہم دیکھ سکتے ہیں, اس کے بعد ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ایک خاص ڈسٹینس سے ایک خاص فاصلے سے آتی ہوئی آواز کو ہم سن سکتے ہیں, لیکن فاصلہ بڑھ جائے ہم نہیں سن سکتے. یعنی من وجہ ہم اندھے ہیں من وجہ بینا ہے, من وجہ ہم کہے ہیں من وجہ ہم شنوا ہے. تو جتنی بھی صفات انسان کو عطا کی گئی ہیں ساری صفات ناقص ہیں. بس بریلوی اعتراض کرتے ہیں کہ ارے تو زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں, وہ بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہیں, شرک ہو گیا. کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ سب صفات کمال ہیں, تو صفات کمالیہ کسی اور میں نہیں مانتے. انسان کے اندر جو صفات ہیں سب نقص لیے ہوئے ہیں. سمیع ہو بھی ہے سمیع انسان بھی ہے, بصیر ہو بھی ہے بصیر انسان بھی ہے, لیکن اس کی بصارت کمال لیے ہوئے ہیں, انسان کی جو بصارت ہے وہ نقائص لیے ہوئے. تو صفات الکمال التي اثبتها الله ورسوله له اثبتها الله, وہ الحمد سے ثابت ہے. اس لیے کہ حمد جو ہوتی ہے وہ صفات کمال ہی کے اوپر ہوتی ہے. اللہ ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید اسماء و صفات کو ثابت کیا, اور رب العالمین سے توحید ربوبیت کا ثبوت ہے. اور اسی طریقے سے آگے آپ چل کر کے دیکھیں یا کہ نعبد و یا کہ نستعین میں توحید الوہیت جو مقصود ہے جو مطلوب ہے, جس کے لیے غیر آدمی مومن نہیں ہوتا. زندگی بھر وہ توحید اسماء و صفات کا قائل ہے, زندگی بھر توحید ربوبیت کا قائل ہے, لیکن توحید الوہیت کا قائل نہیں رہا تو مسلمان نہیں کافر ہے. اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ثابت کیا اللہ تعالیٰ. ہر چیز آپ دیکھ جائیے تقدیر کے منکر کا ریا یا قدریا سب کا انکار. مانتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے, ابتدا انسان مختار ہے, قرب کر دیا گیا مالک یوم الدین دن ہے, جس دن کو فیصلہ ہوگا. فیصلہ کس بات پر ہوتا ہے؟ کس بات پر ہوتا ہے؟ اختیار پر. اگر جبر مان لیا جائے تو فیصلہ بہتر ہے, اور اگر اختیار نہ مانا جائے, اگرچہ اختیار مستقل نہیں ہے لیکن من وجہ اختیار تو ہے اسے, ورنہ فیصلہ کس پر ہوگا اور فیصلہ عادل کے ساتھ ہوگا وغیرہ میں. اب غور سے دیکھیں, اور اس کے بعد جو ہے توحید و الوہیت کو تو کبھی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. خاص جو ہے دعا, دعائیں تو قرآن میں بہت ہے جو نبیوں کی زبان پر جاری ہوئی اللہ تبارک تعالی نے جاری کی, لیکن یہ دعا جو امور کتاب میں ہے اس دعا کو ہدایت سے شروع کیا گیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے اسلام کی دولت دے دی ہے, اب ان کے لیے مستقیم کے اندر عبرت ہے, ہدایت تو مل گئی اب استقامت ضروری ہے. اب اس سلسلے میں وہ آیت ملا لیں, اور سفیان ابن عبداللہ فقہی کی وہ حدیث ملا لیں جو مسلم میں, بات بالکل صاف ہو جاتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, آئیں گے آمنا باللہ جو نہیں ہوا, ربنا اللہ جو ہوتا ہے نا وہ سیڑھی ہے آمنا باللہ تک پہنچنے کے لیے, ربنا اللہ کہا گیا نب اللہ نے اور ربنا اللہ نے, رب ہے سیڑھی کا اور چھت کا, یہ ربنا اللہ سیڑھی ہے آمنا باللہ تک پہنچنے کے لیے. آپ ایک آیت میں دیکھ لیں, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے عہد الف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عہد نہیں لیا ہم سے الف تو بے الہکم ہاں الف تو بے ربکم کہا, اس لیے کہ اس سیڑھی سے تم ایمان تک پہنچو گے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے عام صفت ہے, آدمی دائیں دیکھے تو ہر چیز ربوبیت کا مظہر نظر آئے گی, بائیں دیکھے تو ہر چیز ربوبیت کا مظہر, پیچھے دیکھے تو ربوبیت کا مظہر, سامنے دیکھے تو ربوبیت کا مظہر. ایک بچے کو دیکھو بڑھ رہا ہے ربوبیت ہے, کوئی پال رہا ہے اس کو انشاء الشیء حالا فحالا الى حد تمام, تو اس کو لے جا رہا ہے آگے کی طرف. ایک نقطہ بڑا عجیب ہے ربوبیت میں, تاریخ یہ ہے رب کی انشاء الشیء حالا فحالا لحد التمام، یعنی چیز آگے کی طرف جا رہی ہے، پیچھے سے آگے کی طرف نہیں آ رہی ہے، آگے سے جا رہی ہے، الٹ کر کے نہیں آ رہی، اس میں آواگمن کر رہا تھا، آگے جا رہی ہے، لوٹ کر کے نہیں آتی، ربوبیت میں آواگمن کر رہا تھا، تماسک غور کیجیے، یعنی چیز آگے کی طرف جا رہی ہے، ادھر سے ادھر نہیں آتی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلس پر استقامت، یعنی اسلام لانے کے بعد استقامت ضروری ہے زندگی کے ہر مرحلے میں، استقامت ضروری ہے. سفیان ابن عبداللہ ثقفی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال کا جواب آپ ایسا دے دیے جامع کہ لا اسأل احدا غیرك بعد، اس کے بعد جو ہے میں کسی سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے مجھے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آمنت باللہ، قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنا باللہ کہہ دے اور پھر زندگی بھر اس کے اوپر جمع دے. دیکھیے یہ ہے، تو جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کی دولت دی ہے اب ان کے لیے مرحلہ ہے استقامت کا، زندگی بھر وہ استقامت بڑھتے ہیں اور استقامت کے اوپر علم حاصل کرتے جائیں، جو کچھ ملے اس کے اوپر استقامت بخش. اللہ نے نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.